Capitolul 10. Hanger Lioaica avea ideile ei pedagogice, se ocupase cu pasiune de educația creștinească și românească în școli, dar pe copiii de aproape nu-i cunoștea. Avusese un singur băiat care murise după câteva luni de la naștere. Copiii din familii de aristocratice, care o frecventaseră sau pe care îi vizitase, erau niște ființe rigide, cel puțin față de ea, care răspundeau politicos la întrebările ei, știind să se retragă la vreme, fără a o importuna. O deosebită plăcere îi făcea prințesei să intre în clase, să surprindă emoția școlarilor și profesorilor ridicându-se repede în picioare, să primească buchete de flori de la fete, să se fotografieze în mijlocul unei clase sau la serbări școlare. Acum aceste satisfacții erau de domeniul trecutului, dar când prințesa întâlnea copiii și credea necesar a le acorda o mică audiență, se purta la fel, bineînțeles, cu nuanțe felurite, prin raport cu vârsta lor. Pe copiii prea mici îi viziona repede și cu îngăduință, punând câteva întrebări mamei, pe cei mai mari binevoia a-i admite la o mică convorbire. Hanger Lioaica era încredințată că un copil normal și bine educat este în stare să se ridice până la preocupările unui adult și, ca atare, îi trata ca oameni mari, abandonându-i îndată ce zbudălnicia ori naivitatea îi făceau neatenți la cuvintele sale. În aceste limite se purta respectuos cu copiii, îi cruța de orice violență, nu numai fizică, ci și verbală, și ar fi manifestat chiar și simpatie pentru ei, dacă principiile pedagogice, și anume orgoliul născut, nu i-ar fi interzis orice sentimentalism. Se poate înțelege deci pentru ce Filip, crescut cu exces de sentiment de Cathy, se simțea trist în preajma Hanger Lioaicii, care, deși mama adoptivă, din pudoare, îi recomandă să-i spună tanti. Prințesa se scula târziu și rămânea bine învelită încă o oră în pat după deșteptare, timp în care avea primele întrevederi ale zilei. Întâi bătea în ușă Filip, care dormea în prima despărțitură a podului, alcătuind un fel de săliță. Invitat să intre, Filip mergea să sărute mâna bătrânei, care punea câteva întrebări cu totul convenționale. Dacă se simțea bine, ce lecții are în cursul zilei și alte câteva de soiul acesta. Filip era apoi rugat să deschidă geamul pentru mai multe sau mai puține minute, după cum era vremea. Cam în același timp, venea și nevasta fostului servitor, proprietar al grajdului, cu două căni mari ordinare pe o tablă de tinichea ruginită, acoperită cu un șervet. Aducea cum se întâmpla, ceai, lapte, uneori cafea de surogate. Prințesa n-ar fi gătit ceva și n-ar fi mâncat neservită de altul, dar fi fost să moară de foame. Și numai norocul și anume artă în a interesa pe alții, o făceau să-și păstreze și în ruina totală capriciile. Ajutoarele pe care le primea de la credincioșii ei, în bani și în natură, le preda femeii în chestiune care îi făcea și îi dădea de mâncare, punând și de la ea și aducând și darurile celor din mahala. Mica burghezimea locului, alcătuită din foști jochei, grădinari cu regrete secrete pentru dispăruta viață mondenă, era încântată de a fi în situația să ajute o asemenea mărime. Ar fi crezut ea vreodată, era observația filozofică cea mai malițioasă, că o să ajungă să o țină unul de-al de noi, uite așa se întoarce roata. Dar odată exprimată această meditație, fiecare simțea emulația de a dovedi prințesei că oamenii de jos nu sunt căinoși. Și când se tăia un porc, când se făceau cozonaci ori se culegeau caisele, Hanger Lioaica avea partea sa, pe care o primea cu multă bunăvoință, ceea ce făcea plăcerea celora care dădeau. Asta îmi place mie, zicea cel care făcuse floconul, că nu e mândră. În realitate, Hanger Lioaica primea fiindcă fusese toată viața obișnuită să-i se aducă omagii și daruri și pentru că în concepția ei, profund feudală, boierul are dreptul la o parte din roadele celui de jos. Odată ce ai-l adus și așezat pe o bancă lângă divanul pat, Filip era invitat a lua lăpte de jeunei cu prințesa într-o tăcere absolută, după care căpăta permisiunea să iasă puțin pe afară, fără a se îndepărta prea mult și, mai ales, fără a intra în curtea cuiva sau a face cunoștință cu copiii din cartier. Hanger Lioaica se scula atunci, își făcea toaleta și se îmbrăca în felul ei comod, monahal și solemn, gata de recepții mai importante. În jurul orei 11, secretarul ei, acum benevol, venea aducând paginile copiate din memoriile mele și foarte adesea, câte un pachetel și câte ceva de mâncare din partea familiei sale. Bătrânul avea o fată doctoriță și un băiat inginer, care ședeau împreună cu părinții, proprietarii unei case de locuit. Soția secretarului fusese profesoară și acum era pensionară. Numai el rămăsese în dispozițiile testamentare inutile ale Hanger Lioaicii, cu o pensie viageră chimerică. Totuși, îi intrase în sânge vițiul secretariatului particular și când copia memoriile prințesei, avea sentimentul că el însuși devine un personaj istoric. Afară de secretar, venea acela dintre familiarii prințesei, care își avea ziua de lecții cu Filip. Duminica, Angelioaica cu băiatul alături, mergea la biserică, asistând la toată slujba și închinându-se cu smerenie și severitate. Când se întorcea acasă, trecea pe mijlocul străzii băneasa încusa, pășind rar și sprijinindu-se de baston ca un cap încoronat care trece în revistă trupa. În porți apăreau femeile din partea locului, zâmbind la prințesă și căutând a intra în vorbă cu ea. Ce mai faceți? Cum merge?" întreba una. Cu bătrâneța și cu boala," răspundea Angelioaica. Păi pe mine nu mă ține mereu un jung de aici?" încerca una să se văre mai adânc în sufletul prințesei, făcând câțiva pași înainte. Dar aceasta, zâmbind echivoc, trecea mai departe, făcând salutări cu mâna. Niciodată nu se oprea în poarta cuiva și nu se lăsa târâtă în familiarități. Ne acordăm nimănui o preferință, nu îi dispunea pe nimeni. Din potrivă, lăsa impresia falsă de a fi foarte democrată. La prânz, femeia proprietarului îi așeza masa și îi aducea mâncarea. Angelioaica se așeza la masă cu Filip. Mânca puțin și ce era mai bun, depunea în farfuria băiatului. Când mâncarea era detestabilă și pâinea uscată, nu făcea niciun fel de obiecții, părând a fi complet dezinteresată de ce gură în gură. Asta pentru a obișnui pe Filip cu abnegația. După masă punea pe băiat să expună în franțuzește ce învățase în cursul zilei, dacă era mulțumit de lecție, corijându-l la nevoie, sugerându-i o frază. Apoi îl concedia în sălița lui, întinzându-i mâna să-i o sărute. Rămasă singură, Angelioaica dormea sfărăind vreo două ceasuri, după care, sculându-se, se așeza la secretariul lui 16, în lemn de trandafir, și continua memoriile. Pentru a ne face o idee de tonul acestora, reproducem câteva rânduri. Bunicul meu, Alecu, era omul cel mai impunător pe care l-am văzut vreodată, adevărat vlăscar al aristocrației noastre românești. În 1900, când a murit, printr-un accident de călărie, avea 80 de ani și părea încă un brad drept și înalt acoperit de zăpadă, din cauza pletelor sale lungi și bogate, a mustăților și barbișonului complet albe. Călărea zilnic pe moșie, străbătându-l lung și în lat, și adesea mă invita și pe mine să-l însoțesc călare. În aceste plimbări îmi povestea din viața lui plină de aventuri și îmi împărtășea teoriile lui politice, care păreau chiar și celor mai devotați, ciudate și impracticabile. În tot cazul, ele au lăsat o puternică întipărire asupra sufletului meu de fată. Mai târziu mi-am dat seama că, dacă aceste idei erau în mare parte utopice și în contrazicere cu timpul, ele erau totuși expresia sinceră și bine intenționată a unui adevărat boier. Bunicul era rudă de aproape cu Godă Bibescu și cu toate familiile princiare române și putea educat într-un institut aristocratic din Germania. De acolo venise îmbibat cu idei de un conservatorism așa de romantic, încât admiratorii lui cei mai de aproape nu aveau curajul să-l aprobe în totul. Născut la 1820, bunicul avea 28 de ani când a izbucnit revoluția de la 1848, pe care el o numea un simple bagar. Nevoind să asiste la nenorocirea țării, plecă odată cu domnitorul și trei în străinătate 20 de ani, iubit și căutat de toată lumea aleasa a Europei care l-a cunoscut. Se întoarce în țară după instaurarea dinastiei străine, cu hotărârea de a ridica prestigiul nobilimii române și a o face prin trecutul ei de vijelie și cinste să reziste în străinării pe care el o socotea fatal legată de chemarea unui prinț de altă nație. Bunicul meu era și contra unirii, așa cum s-a făcut, deși nu a încercat niciodată să se opună acestui act. Oricât de bizară mi se pare azi această aversiune, este numai semnul unei consecvențe în idei. Într-adevăr, bunicul Alecu era nu numai contra unificării provinciilor românești, care ar fi avut ca urmare, după părerea lui, pierderea tradițiilor locale a fiecăreia din ele în parte, dar susținea cu înfocare un regim feudal luminat în virtutea căruia ar fi existat un număr considerabil de cnezate mici, corespunzătoare domeniului unui mare proprietar rural. Orașele ar fi fost niște comune libere, constituite ca republici aristocratice după pilda Veneției. Fiecare boier ar fi fost în micul lui stat, părinte, judecător, domnitor ereditar, îndatorat a avea grijă de fiecare familie de pe domeniul său. Când aceste cnezate autonome ar fi ajuns la o dezvoltare îndesurătoare, bunicul meu întrevedea o confederație între ele, fără prejudiciu pentru specificul și autonomia fiecăruia, în frunte cu un voievod ori rege electiv, ales de o adunare a tuturor cnezilor, etc., etc. pe la orele 5 începeau să pice devotații, mareșalul Cornescu, monseniorul sau alții, cel puțin 2-3 care erau liberi. Aceștia comunicau prințesei ultimele știri din lumea lor, uneori în șoaptă. Dacă vremea era bună, Hangerliwaica își lua bastonul și cobora cu ei scara cea ruptă, mergând să se plimbe pe marginea lacurilor sau pe câmp, de-a lungul șoselei spre Herăstău. Mergeau cu aerul posesiv al unor seniori care își inspectează moșiile. Hangerliwaica, spre exemplu, lovea cu bastonul într-un cuib de porumb și constata ca o specialistă. La pustânziu și n-a avut ploaie, e pipernicit. De obicei se interesa al cui e locul. Probabil, zicea Cornescu, al vreunui țăran de pe aici. Dar Hangerliwaica nu înțelegea lucrurile astfel. Terenurile cultivabile puteau fi numai ale unui boier și a răspunde la întrebarea ei însemna a spune numele ultimului posesor legitim înainte de expropiere. Astfel, Floreștii, Corneștii, Ghiculeștii erau adevărați titulari după ea ai locurilor circumvicine lacurilor și orice alte modificări catastrale îi se păreau uzurpațiuni, dacă nu contestabile, cel puțin regretabile. Când o familie de vază al cărui nume a strălucit în trecutul nostru nu și-a păstrat cu strășnicie avutul părintesc, vânzându-l, fărămițându-l, ea nu mai merită, zicea Hangerliwaica, stima urmașilor. Hangerliwaica și ai săi aveau un strașnic mod de a eluda prezentul, ca nul și neavenit. Astfel, venind vorba de Șerica Băleanu, ziceau: Șerica are la Ciupelnița o instalație superbă. Sau în legătură cu Zenaida, a zis străchinească. Dacă n-ar fi fost atâția cartofori în familie, Zenaida Manu ar avea toată partea asta prin care trece tramvaiul numărul 5, inclusiv strada Manu. Toți, afară de Antoine Hangerliu, care trecea prin mari îndoieli, socoteau de posedarea lor ca un simplu accident, ce avea să dureze un an, 100, dar după care toți noi proprietari mici ori statul socialist ar fi făcut mea culpa în fața moștenitorului în viață. Deci toată chestiunea era de a trăi ori a educa în spirit de posesor progenitura, înarmându-o cu hrisoave, genealogii și planuri de moșii. Despre oamenii din clasa lor, Hangerliwaica și ai săi vorbeau de asemenea fără a înregistra situația reală. Matei, zicea Șerica, făcând aluzie la Matei Radu Basarab, e un tânăr plin de însușiri, mândru, calm, inteligent. Va face cu siguranță o carieră strălucită. Filip, care însoțea de obicei pe Hangerliwaica în aceste promenade împreună cu devotații, era cuprins de mari nedumeriri. Contradicția flagrantă dintre starea mizerabilă a prințesei și a acoliților ei și cuvintele pline de încredere nestrămutată și de afirmativizare îl făceau să treacă rând pe rând prin două stări sufletești opuse. Îi se părea câteodată că tot ce vede este o închipuire, că e bine îmbrăcat și sătul și că numai tanții avea darul să zărească ceea ce pentru el era invizibil. Altădată însă, amintindu-și luxul în care trăise cu mama sa până la vârsta de 7 ani, era năpădit de bărmiala că tanții și toți a ei erau niște nebuni. Auzise de țigani care fură copii și noaptea se deștepta din somn și se întreba serios cine sunt oamenii pe mâinile cărora căzuse. Cu toate acestea, Filip era prea dezvoltat intelectualicește ca să nu priceapă în cele din urmă adevărul. Cu toată purtarea sa rezervată, nu putea scăpa de familiaritățile celor din casier care îl cunoșteau. Intrând pe poartă într-o seară, le dure proprietarul casei care ședea pe o bancă împreună cu un alt mahalagiu. Dumnealui este... întreba acesta din urmă respectul. Da, da, răspunse proprietarul. Dânsul este băiatul cocoanei noastre, cum s-ar zice prințul cel tânăr. Mahalagiul contemplă îndelung pe Filip și, ca și când s-a fi plictisit să stea jos, se ridică în picioare. Copil necăjit, altceva n-ai ce spune, observă el. E rău de copilul crescut în huzuri și a ajuns deodată la izbeliște. Acum ce să-i faci, o să muncească și el ca toți și o să fie bine. Astfel de reflexii făcute în fața sa fură foarte penibile pentru Filip, dar risipiră crizele de incertitudine. Nu încăpea îndoială că tanti și toți cei care veneau la ea fuseseră oameni bogați și de seamă odată și căzuseră toți printr-o întâmplare ce rămânea încă nebuloasă în creierul său. Dacă Filip ar fi frecventat vreo școală și ar fi citit jurnale și cărți actuale, fără îndoială că ar fi înțeles îndată cauza răsturnării. Însă Hangerliwaica nu admita niciun ziar în casa ei, nici măcar ca hârtie de împachetat, iar cărțile lui Filip erau mai toate în limba franceză, deoarece prințesa era sigură că băiatul va putea să dea bacalaureatul în Franța. Nu se găsise un loc atunci când se încercase înscrierea lui Filip la un institut public de învățământ, decât la o școală practicată de sobari, spre furia nemaipomenită a prințesei. Cu toate acestea, nu umilitatea meseriei o speria pe Hangerliwaica, ci riscul de a pune pe Filip în contact cu o lume nouă ce putea să-l cucerească. Voia să trezească întâi în copil sentimente aristocratice, să facă din el un Matei Radovasarab, lucrător distant și rece, deghizat în proletar. În spațiul restrâns pe care îl străbătea, Filip întâlnea totuși destule documente asupra realităților din jurul său. Întâi erau afișele care niciunul nu pomenea de voievoz și de Republica Populară, de oameni ai muncii. Cetele copii în coloane de câte doi treceau des, conduși de institutori, înspre lacuri sau înspre câmp și păreau toți de o mare sănătate și veselie. Băieți și fete de vârsta lui Filip se perindară odată în uniforme ca de ofițeri și Filip își închipui că trebuie să urmeze o școală înaltă. Din convorbirile oamenilor care îi priveau, înțelese altfel. Astea sunt rezervele de muncă, spunea unul. Băieți la meserie, cum s-ar zice, comenta altul mai bătrân, care nu părea să guste vremurile noi, fierărie, strungărie, trăi să-i văd și pe ăștia îmbrăcați ca la mănăstirea dealului. Altădată era vai de capul lor. De, mai știi, o fi și socialismul ceva. La 1 mai, pâlcuri întregi de tineri și tinere, în tricouri și șorturi de toate culorile, grupuri de bărbați și femei în salofete, se întorceau asudați de la paradă. După panourile pe care unii din ei le purtau, din înfățișarea, din chemările și aluziile lor, nu era greu lui Filip să-și dea seama că toți erau lucrători și lucrătoare. Nu existau, afară de mica lume ciudată din jurul lui Filip, decât tovarăși și tovarășe, fiecare lucrând la o întreprindere, la o unitate, la o cooperativă. Filip auzit chiar o conversație de solul de acesta între frizer, mersese să se tundă, și mareșalul Cornescu. Vara asta, spunea frizerul, mă duc la mare, sunt repartizat la Vasile Roită. Ei, bravo, se bucură mareșalul. De când n-am mai văzut Marea Neagră, și unde mănânci? La casino, la CGM. Iar dumneavoastră, domnule mareșal, eu nu știu că nu sunt în câmpul muncii. Din toate acestea, Filip înțelese că mareșalul Cornescu, nefiind lucrător, n-avea nicio trecere nicăieri și că numai aceia care în gura Hangerliwaiki apăreau ca meprizabili, lăcătuși, zidari, vânzători de prăvălie, vatman de tramvai, etc., se bucurau de toate binefacerile vieții. Printr-un efect al simplificației copilărești, Filip elimina din societate pe ofițerii și generalii armatei noi, pe intelectuali, pe funcționari, pe toți cei care nu țineau o unealtă în mână. O melancolie adâncă îi pricinuia lui Filip interdicția de a se juca cu alți copii. De altfel, pe strada Rahmaninov, adevărat maidan, nu întâlnea decât copii până la 7 ani, ceilalți fiind duși la școală. Băieți și fetițe cu picioarele goale, în hăinuțe sau rochițe uzate, mânjiți pe față nu rare ori de magiunul pe care îl mâncaseră, se strângeau în ceasă, inventau jocuri, se ascundeau, se culcau la pământ, făceau o alarmă nemaipomenită, însă neînregistrabilă, ca și vântul ori cotcodăcitul găinilor. Un băiețaș ascuns după un castan striga odată lângă Filip, care îl priva, într-una din recreațiile acordate de Hangerliwaica, cu o frenezie nemaipomenită, umflându-și obrajii. Bum, bum, bum, bum! Ce faci aici? Îl întrebă Filip. Tracutunul. În cine? Băiețașul arătă de partea cealaltă a străzii o groapă din care răsăreau capetele altor copii. Dragi neofaciști! Dar, observă Filip, devenit brusc și instinctiv specialist și memorându-și un film văzut de mult, inamicul e prea aproape pentru tun, trebuie să tragi cu mitraliera. Trage tu, îl invită băiețașul. Cu toată seriozitatea la care se simțea obligat, având în vedere și vârsta, Filip întinse mâna dreaptă în chip de armă, își plecă un ochi la nivelul ei spre ochii și începu să emită onomatopeii. Prr, prr, bum, punctă băiețașul satisfăcut. Tu tragi cu mitraliera și eu cu tunul. Dar Filip, redevenit grav, zâmbi evaziv. Eu am treabă, trebuie să mă duc. În altă zi, Filip găsi băiețași și fetițe adunați pe grupuri în fața unor patrulatere, împărțite în careuri cu ajutorul unui băț, cu care se zgâriase pământul uscat al străzii. Câte unul sărea într-un picior cu limba scoasă afară, trecând din careu în careu, urmat de alții. aci priveau atent și tăcut pe cel care sopăia, aci izbucneau în țipete de dezaprobare, îndesându-se unul într-altul, certându-se, ghiontindu-se, apoi liniștindu-se ca prin farmec și reluând sopăiala de la cap. Jucau șotron. Filip se apropie de unul din grupuri și simți o astfel de mâncărime în picioare, o așa de mare poftă de a se zbengui, încât cu tot sentimentul că un astfel de joc nu se potrivește cu vârsta lui, începu și el să sară într-un picior, căutând a-și ține echilibrul, sforțare ce dădea fetei lui delicate o suavitate nespusă. Era aproape de a scăpa cu onoare din labirintul pentru un singur picior, când deodată un strigăt teribil și cunoscut se îngheță inima și îl făcu să cadă pe amândouă tălpile. Filip, că fet vula, că scăs la sinii fi? Hangerliuai cade pe punta din capul scării, îl privea indignată. Filip intră rușinat în curte și urcă scara. Fi donc, un băiat de familie ilustră, un Hangerliu, joue dans la rue avec des sales gosses, copii de slugi, de uvrieri, de oameni de cea mai joasă extracție, îl propozi prințesa când fură înăuntru. Pentru nimic în lume să nu te ancanaiezi, când ai început să-ți treci coatele cu țigane pe maidane, se fini, on ne devient plus homme du monde. Filip tăcu umilit și neîndrăznind să contrazică pe Hangerliuaica. Știa că aceasta, din punctul ei de vedere, îi voia binele, deși nu înțelegea cum, fugind de lumea adevărată, poți deveni om du monde. Filip traducea această expresie cuvânt cu cuvânt și simțea că copiii cu uniforma frumoasă a rezervelor de muncă erau mai aproape de lume decât el. Cu tot respectul pentru bătrâna prințesă, Filip profita de orele când aceasta își făcea siesta și cobora cu băgare de seamă scara ca să nu facă să scârție, apoi o lua pe sub castan, ferindu-se de a mai sta în raza vizuală a Hangerliuaicii. Învăță să se prefacă și să mintă. Mergând la lac lângă stăbilar și văzând pe alți copii scăldându-se, nu putu rezista ispite de a intra măcar cu picioarele în apă, după ce își scoase cipicii și își sumese pantalonii. Hangerliuaica îl zări la întoarcere urt pe picioare și pe pantalon. Unde Dumnezeu te-a iudat așa?" întrebă ea. Am trecut pe lângă un furtun de apă găurit, la grădinării," zise Filip, inventând o întâmplare posibilă, căci furtunul de pânză exista în adevăr prin apropiere. Cet enfant me donne du souci," mărturisi Hangerliuaica monseniorului. Monseniorul observă, bineînțeles în franțuzește, că dacă și-ar permite să dea un sfat fără a îndrăzni să pretindă ca părerea lui neînsemnată să prevaleze alteia mai autoritare, ar socoti că orgoliul este de esență diabolică și că însuși mântuitorul nostru a fost ispitit de demon cu acest păcat mortal care nu poate fi combătut decât cu umilitatea cea mai deplină. Îi plăcea să creadă că le bon naturel pe care Dumnezeu să dise în sufletul lui Filip îl va feri de a cădea în vulgaritatea vieții și că la judecata din urmă se va împătișa cu toate însușirile de noblețe ale unui bien-ne. Al despărți cu totul de restul oamenilor era al de posedea de puterea de luptă contra răului, a face din el un soldat neînarmat al lui Hristos, etc., etc. Hangerliuaica zbârci din nas, diatriba împotriva orgoliului din partea monseniorului prinț de Băleanu, cel mai orgolios om din lume, părându-i se du plus mauvais goût. Schimbă vorba și în tot timpul conversației, îi spuse numai monseniore, evitând pe prinț, ceea ce produse o evidentă distracție bătrânului prelat. Apariția prin partea locului a lui Păducel și a lui Lichi deschise un orizont nou lui Filip. Aceștia se arătară în chip de cal și vizitiu, făcând o lungă cursă pe strada Rahmaninov. Calul era reprezentat prin Păducel, îmbrăcat în pantalon scurt de doc și în tricou decoltat și fără mâneci, ținând de însuși cu mâinile o sfoară groasă circulară, închipuind hamul, iar Lilica cu o fustă foarte scurtă, creasă, înfoindu-se mereu în sus și cu o bluză albă de asemenea fără mâneci, la capătul celălalt al scorii, îndeplinea funcția de vizitiu, ajutată de o nuielușă lungă pe care o agita mereu în direcția fratelui ei, fără să-l ajungă. Amândoi erau negri, ca bobul de cafea prăjită, pe față și pe picioare și pe toate părțile expuse soarelui, dar din plinătatea obrajilor, din îngrijirea îmbrăcăminții, se vedea că trăiesc altfel decât copiii micilor burghezi din Mahala. Păducel trecea prin metamorfoze zilnice, închipuindu-se mereu altă realitate din lumea fizică ori animală. Când reprezenta una din ipostaze, nu căuta numai să reproducă toate caracterele obiectului său, ale ființei, ci întrebat, ori neîntrebat, le enunța singur. Lilica primea doar rolul pe care îl rezerva Păducel și îl juca docil, râzând cu sughițuri când invitația îi se părea din calea afară de izbutită. Deci atelajul făcu câteva volute pe strada Maidan, apoi se opri în fața lui Filip, care privea de pe o bancă sub un castan. Se opri, e un fel de a vorbi. Păducel arunca în chip teribil picioarele în sus, cădea când pe o parte, când pe alta, vrând parcă să rupă hamul, iar din gură scotea niște sunete sporăitoare pe care le rezuma însuși. De ce faci așa?" îl întrebă Filip, dornic de a intra în vorbă și a lega prietenie cu copiii, fie și mai mici. "Fiindcă sunt nărăvaș," îi explică pedagogic păducel, care apoi făcu o săritură și mai capricioasă. "De ce ești așa nărăvaș?" se informă Filip. "Am fost cal sălbatic în herghelie și nu sunt obișnuit cu hamul. Uite, acum am să răstorn trăsura." Și început să alerge de-a curmezișul străzii, întorcându-se din când în când amenințător spre Lilica. Aceasta, speriată serios, îl împingea cu nuiaua. După aceea, calul se potoli și început să o ia în direcția lacului, apoi se întoarce spre Filip. Acum păducel nu mai arunca din picioare, însă mergea încet și șchiopătând. "Pentru ce șchiopătezi?" se interesă Filip, crezând de-a binerea că păducel a suferit un accident la picior. "Pentru că n-a fost bine potcovit și mi-a căzut o potcoavă. Acum trebuie să mă duc la potcovar." Păducel dădu drumul sforii și se opri în fața unui castan, care devenise în imaginația lui potcovărie. "Tocmește-te cu fierarul să mă potcovească," se răsi păducel la Lilica. "Tovarășe potcovar," zise aceasta către un personaj nevăzut, "am un cal nărăvaș care și-a pierdut o potcoavă. Te rog să-i opui." "Mihoho," își confirmă păducel prezența cavalină, întinzând totodată un picior. Dar apoi, văzând că nimeni nu este în fierărie, acceptă să simuleze singur celelalte elemente absente. Început să umfle obrajii cu aer. "Acum sunt foale," începu el. După aceea ridică un picior în calitate de cal, iar cu mâinile, ținând în calitate de potcovar un ciocan invizibil, început să bată ceva în talpa sandalei. "Poc, poc, poc!" "Așa," zise el lăsând piciorul. "Mi-am potcovit piciorul." Și luând sfora de jos și aducând-o la nivelul pieptului, început să tropote. Lilica izbi cu nuiaua în direcția lui și echipajul porni. După câteva plimbări în sus și în jos, păducel se întoarce în dreptul lui Filip, căci avea nevoie de un spectator și, împiedicându-se, cel puțin așa îi se părură celorlalți doi, căzu lat în mijlocul străzii. "Prostule!" strigă Lilica triumfătoare. "Că asta ești tu!" zise păducel mânios, ridicându-se. "Am să te dau o judecată." "De ce?" se legănă în aer cu un deget în gură Lilica, neștiind dacă frate s-o vorbește serios sau în glumă. "Pentru că această stradă este rău pavată și de aceea m-am împiedicat. Tu ești moșierasă și te plimbi cu trăsura, fără să te ocupi de repararea drumurilor. Hai la tribunalul poporului." Lilica lăsă buzele în jos și dădu drumul hăturilor. "Nu sunt moșierasă, prostule, sunt numai vizitiu cu simbrie. De ce mă dai în judecată?" "Are dreptate," observă Filip conciliant. "Dacă e așa, mâine venim în numele poporului," vesti păducel, "să reparăm șoseaua cu tăvălugul mecanic." "Tovarășe căruțaș," pornunci el lui Filip, "până mâine se presar pe tot drumul pietriș și nisip." Și, făcând o săritură, o luă la tras înspre casă, urmat de Lilica. A doua zi, la aceeași oră, Filip, care aștepta pe bancă, îi zări coborând în strada Maidan de pe dâmbul rezultat din diferența de nivel. Păducel avea un fluier în gură și scotea cu intermitențe șuiere prelungi, în vreme ce Lilica, în spatele lui, învârtea într-o parte și în alta un volan aerian. Păducel ținea cântecele așa de bombat, încât cădea aproape pe spate mergând. Făcea pași mărunți înainte, cu făinți din gură, pif, paf, pif, paf, apoi o lua dandaratelea, apoi iar înainte și așa mai departe. Ajuns în dreptul lui Filip, cu Lilica după el, păducel zise: "Azi sunt tăvălug. Ai presărat nisip?" "Da," se conformă Filip jocului râzând. "L-am așezat în purcoaie pe drum." "Foarte bine, tovarășe," aprobă păducel scoțând un fluierat strident. "Mă duc să-l bătătoresc." În fiecare zi, Filip se întâlnea acum cu păducel și Lilica și, spre a le face plăcere, propuse el însuși jocuri imitând meseria ale oamenilor și participa la ele cu oarecare seriozitate și numai ca un fel de consilier. Existența printre oameni maturi și măsurați în toate gesturile îi anulase mult din ingenuitatea infantilă. Îndeosebi se familiarizase cu Lilica. Aceasta, deși mai mică, avea un anume echipă adult de asta de vorbă. Tu la ce școală mergi? Întrebă ea bună oară pe Filip. Eu nu merg la școală, răspunse jenat Filip. Ce fel de părinți ai tu, se arăta indignată fetița, care nu te dau la școală? Ba, învăța acasă, am profesori. Și ce înveți? Limba franceză, limba engleză, matematicile, științele naturale? Tu știi să vorbești franțuzește? Se uită uimită fetița la Filip. Da. Spune-mi atunci cum se zice în franțuzește Lilica Petrescu. Tot Lilica Petrescu, numele proprii nu se traduc. Dar ești un prost, cum se zice? Vous êtes un sot. Lilica a început să strige cât o ținea gura după păducel. Vous êtes un sot, vous êtes un sot, vous êtes un sot. Apoi adresându-se din nou lui Filip. Da, zăpăcitule, cum se spune? E turdi. Turdi, turdi, turdi. Îl apostrofă Lilica pe păducel. Tocmai atunci se apropia drept și melancolic gânditor mareșalul Cornescu și Lilica, întorcându-se, se izbi de el. Nu știam că vorbești franțuzește, e o surpriză plăcută, zise acesta jovial. Cine-i profesorul? El m-a învățat, denunță Lilica pe Filip. Je m'en doute, zise ca pentru sine mareșalul. Chiar în ziua întâmplării din pod, dascălul îi puse în vedere cum știu mai omenos că nu mai putea locui la ei pentru multe și multe motive, unul fiind acela că trebuia să-l înscrie în cartea de imobil, ceea ce ar fi atras după sine explicații la control. Nu le era rudă, nu aveau dreptul să închirieze. Și unde să mă duc? Întrebă dramatic mareșalul. Dascălița a avut o criză de slăbiciune. V-ar primi poate Ilie, fostul cărciumar din șosea, mai sus de fabrică, spre Herăstrău. Are o odaie bună, goală, cu lumină electrică. Ilie, vechi cunoscut al dascălului, mai având vie în regiunea dealurilor și pământ prin apropiere, încerca un oarecare sentiment de solidaritate cu cei expropiați. Dascălița se duse la el și veni seara cu știrea că Ilie consimte, cu condiția ca generalul să se pună în regulă la timp cu miliția. Tot în acea seară, Marioara a avut la masă o explicație cu Dragavei. Șerbane, zise ea, am aflat un lucru foarte neplăcut. Anume ce? Generalul pe care ni-l tot aduce Gaitani este fost mareșal al palatului. Știu, nu era greu de aflat. Intrând azi din podul de la mama, am dat de o ceată de ei și adunat la un fel de consfătuire. Oamenii aceștia pot să ne facă mult rău. Nu știu ce rău ne pot face, dar e sigur că eu și alții n-am stat la doftana ca să culegem de pe drumuri pe burghezi și pe moșieri. Mâine începem dermarea casei. Socrii se mută la ei lângă biserică, copiii la noi. Vom face din aceste locuri părăginite un lucru minunat. Mareșalul își luă rămas bun a doua zi dimineața de la Dăscăliță, binecuvântând de asta dată cam sumbru pe toți Dragaveii. Dumnezeu să le dea sănătate! Lilica rezuma astfel cunoștințele sale precare de limba franceză. Vous êtes un sorturdi? Vous êtes un sorturdi? Ce înseamnă asta? O întrebă Marioara Dragavei. Înseamnă că păducel e un prost și un zăpăcit. Gaitani râse. Venise în interes de serviciu, zicea el, împreună cu mareșalul, încercând a-l propune pe acesta din urmă, într-un post la muzeu cu locuință. Mareșalul își curăță barba de orice asperități posibile și, zâmbind încântat de penetrațiunea limbii franceze, șele Dragavei. Mai mult deci decât cu păducel, Filip se împrieteni cu Lilica. Fetița se ținea după el, agățându-se cu mâna de un deget al lui. Cati fusese o femeie pasională și Filip își revelă asemănarea la caracter cu ea prin precocitatea sentimentală, prin plăcerea de a se întâlni cu Lilica, de a sta pe bancă cu ea, de a se ține îndelung de mână. Pe măsură ce intimitatea cu cei doi copii devenea mai mare, distracția lui Filip în prezența prințesei sporea. Părea abătut și preocupat și Hangerliu Alca, crezându-l bolnav, îi puse termometrul. Dar Filip avea temperatura cea mai normală din lume și de altfel asigură pe tanti că se simțea foarte sănătos. Totuși, în chiar seara zilei când făcuse această afirmație, Filip nu răspunse la chemările Hangerliu Alchi, care îl rugase să meargă să se plimbe puțin, având a conferi ceva cu Madame Balsamachi Farfara. Zadarnic strigă prințesa din capul scării, nu răspunse decât generalesa Cernicev, care tocmai trecea pe bicicleta ei. La general, emise și ea strigăte pe cont propriu, chemă pe proprietar și începu împreună cu el a căuta în fiecare curte. Apoi călare pe bicicletă, bătă străzile învecinate, o luă pe marginea lacului fără niciun succes. Mareșalul Cornescu fu prevenit, acesta a început să caute peste tot unde bănuia că Filip ar fi putut fi. Până la orele 10 noaptea, Filip nu a apărut. Hangerliuaica a jucat de obicei pe femeia dură, fără nervi, dar se vedea că dispariția băiatului o alarmează și o afectează. Refuză să mănânce și concedie pe mareșal și pe generăleasă cu cuvântul de ordine de a fi înștiințată dacă Filip a fost descoperit. A fost trântit îmbrăcată pe divan și a dormit. La orele 10:30, Cornescu îi bătu în ușă. Soaie tranquil, cher Frances, zise el când fu primit în odaie. Je l'ai déniché. Imaginez-vous, il s'était blotti chez le vieux d'Argavei. A fugit de acasă și, nu știu pentru ce motiv, nu vrea să se mai întoarcă. C'est un petit voyen, dont le caractère appelle celui de sa mère, se indigna prințesa. Să nu exagerăm, căută mareșalul să o calmeze. E un copil, se adaptează greu cu niște oameni bătrâni ca noi. În fine, rămase stabilit că Filip va sta o zi, două, până la noi dispoziții, la mareșalul Cornescu, iar prințesa, liniștită, se dezbrăcă și se culcă. Mareșalul fusese acostat pe când mergea acasă întâia oară de Lilica. Aceasta îi spusese în șoaptă. Știi să ții un secret? Te mai îndoiești? Răspunse cu umor mareșalul. Sunt discreția în persoană. El este acolo și arătă spre casa dascălului. Vrea să meargă la școală, să învețe o meserie, ca toți oamenii adevărați. Mă bucur, dar care e el? Filip. Aha! Misterul e dezlegat. Hai să vedem pe omul adevărat. Filip fu găsit la dascăl și la dăscăliță, împreună cu păducel. Acesta din urmă și cu Lilica le convinseseră că părinții și mai ales sora lor Marioara îl vor ajuta să intre în câmpul muncii. Dascălul fusese de părere să nu trimită pe băiat acasă, de frică să nu fugă în altă parte, unde nu l-ar mai putea găsi nimeni, și totodată de a nu destăinui nimic lui Dragavei și Marioarei, înainte de a veni mareșalul Cornescu, care poate presupuneau ei, nu voia să știe și alții că copilul fugise de acasă. Astfel, bunii bătrâni fac exces de precauțiune, temându-se că orice gest poate da naștere la boroboase. Cornescu împărtăși cu totul punctul lor de vedere și, cerându-le o pernă și o pătură, merse cu băiatul acasă la el, Șelei Ilie. Atmosfera din casa dascălului este cuceritoare, medita el. Copilul poate fi ușor câștigat și, deci, în același timp, pierdut pentru lumea lui, spre supărarea prințesei. Cât despre Dragavei, ar fi putut să se alarmeze de a fi asaltat de aristocrat. Fapt ce ar fi fost chiar îndauna lui Cornescu și alor săi. Tactul în toate este sfânt. Înainte de culcare, mareșalul, aflând de la Filip că nu mâncase nimic, întinse un șervețel pe masă și merse la dulap de unde scoase câteva provizii. Tăie o felioară subțire de pâine, apoi după o codire, încă una, punând frumos restul deoparte. Dintr-o hârtie ca dintr-un fișic, scoase un crâmpit de salam românesc uscat din care tăie două felioare. După ce le contemplă un minut, părându-i se prea subțiri, mai tăie o felioară subțire, după care învălătuci cu grijă salamul în sârtie, strângând bine capetele fișicului. Dintr-un calup de brânză cam învechit, de pe o farfurioară, tăie o felie groasă cât un carton, iar fragmentele rămase pe cuțit, le luă cu mâna și le linse una câte una, plimbând degetele pe dinaintea limbii. Dintr-o cutie de carton, din care scoase pâinea, alese un măr mititel, pe care, după un examen atent, îl lăsă la loc în cutie, alegând un măr mai mare. Îndată însă se răzgândi și reluă mărul cel mic, pe care îl șterte cu băgare de seamă cu un șervet, lustrându-l ca pe un obiect rar și debunându-l ușor în fața lui Filip, parcă cu grija ca mărul să nu se spargă. Odată aceste operații sfârșite, mareșalul împinse farfuria pe care depusese salamul, brânza și pâinea înspre băiat, iar el strânse proviziile și le duse la dulap, în care se zăreau într-o ordine impecabilă, sticle mari și mici, pachete bine legate cu sporicică și câteva ouă de găină. Văzând că Filip stă la îndoială, mareșalul îl îmbie. Ia, mon vieux, mănâncă, e tot ce am deocamdată. Eu am luat masa, de altfel să rămână puțin de tot. Un tout petit peu, e mai sănătos la vârsta mea. Mănâncă, am să-ți dau puțin teluș vin, după atâtea emoții, un deget nu strică. Și mareșalul extrase o sticlă din dulap și umplu un păhărel ca de lichior pe care îl întinse lui Filip. Dea înainte de a mânca, asta dă apetit. Filip băuse rar de tot vin. Hanger lui Aica nu obișnuia alcooluri, suferind de ficat. Vinul era negru, dulce și aromat și, deși în cantitate mică, produse fugarului o plăcută excitație. A avut sentimentul că o viață plină de peripeții și miracole se deschide înaintea sa. Cuviința ar făcut să mănânce încet alimentele oferite de mareșal ca să nu le termine prea curând. Totuși nu putu lungi masticația peste limitele posibile și rămase cu o senzație de foame amăgită și nepotolită. Atunci își turnă apă dintr-o cană ce se afla pe masă și bău pe nerăsuflate. S-a fost mai mult sete decât foame, constată cu naivitate mareșalul. De altfel este și explicabil, esențialul este să te odihnești. În odaia mareșalului se aflau două paturi de fier în părți opuse. Mareșalul încercă un pas cu mâinile, potrivit perna luată de la dascăl, așeză frumos pătura și zise lui Filip: Pot să te culci, eu un pat împărătesc. La manevre și în campanie mă întindeam adesea pe jos. Totul este fii de rasă veche, solidă. Filip început să se dezbrace cu oarecare sfială, punându-și o cămașă de zi a mareșalului, oferită de acesta în chip de cămașă de noapte. În acest timp, mareșalul își făcu și el toaleta. Îmbrăcându-se într-o pijama camuzată, cu cheutori în chip de brandenburguri, se așeză în fața oglinzii și se legă la cap cu un tulpan, răsucind marginile de jur împrejur, până ce obținu un soi de tichie. Cu un pieptene rar de cristal, își pieptenă barba ca ticos și în toate direcțiile, răspirând-o pe piept, scuturând-o și aerisind-o. Terminând această operație, se îndreptă cu fața spre răsărit și spuse în șoapte puternice, Tatăl nostru, închinându-se rar și cu amplitudine. În fine, ridică pătura și se uita atent sub patul său, îi era teamă de șoareci, după aceea a făcut același lucru la patul lui Filip. Pot să simt? Întrebă el pe băiat. La răspunsul afirmativ al acestuia, mareșalul întoarce butonul fără a obține un întuneric complet, deoarece luna bătea de-a dreptul în odaia fără perdele la ferestre. Se întinse pe spate în pat, scoțând un căscat lung și zise: Noapte bună, să ne ajute Dumnezeu! Și aproape numai decât început să sforăie. A doua zi de dimineață, Filip fu deșteptat din somn de un șir de sunete glorioase ca de fanfară. Mareșalul în picioare, în fața oglinzii, își pieptăna barba prolixă cu pieptenele, redându-i fluiditatea și cânta din gură marșul din Tannhäuser. Ai dormit ca un înger, zise el către Filip, întrerupând o clipă execuția muzicală. În acel moment, cineva bătu la ușă. Mareșalul merse să descuie și zări în întredeschizătură pe ex-cârciumă rasă, care pe o tavă aducea două căni mari cu lapte. Oh! Se entuziasmă mareșalul, punând mâna repede pe tavă. Ești o providență, ești genul meu protector. Dumnezeu să-ți dea sănătate, să ai parte de tot ce gândești. Și mareșalul își făcu cu evlavie o cruce mare, privind spre tavar. Să fii sănătos și dumneata, răspunse femeia, încântată îndeosebi de ultimele cuvinte ale mareșalului. Acesta puse pe masă tava, invitând cu ochii pe Filip. Vezi, zise el, la masa cea mare a vieții niște vrăbiuțe ca noi găsesc oricând câteva boabe să ciugulească. Oamenii simpli sunt buni, cu dragoste, milă pentru bietele noastre familii scăpătate. Înviorat de această idee, mareșalul providențialist început să cânte o arie din Orfeu în Infern de Offenbach. Apoi s-o opri brusc. Nu, zise el, când ești cu inima voioasă, nimic nu este mai bine venit ca muzica lui Mozart. Și dădu îndată în menuetul în la major de Mozart, pe care îl execută pe un text verbal silabic. Și spre surpriza lui Filip, în altul mareșal, care era un dansator de forță, începuse să se învârtească prin odaie cu barba în vânt, schițând câteva figuri de menuet. Filip început să râdă cu sughițul. Ei, drăguță! Așa e că ți-a trecut melancolia. Un copil nu trebuie să stea niciodată singur. Viața este adunare, voioșie, luptă. Când te apucă tristeța, e bine să ieși în lume, să cânt, să dansezi. Vreau să am o meserie, zise Filip deodată, prinzând curaj. Tu l'auras, certainement, îl asigură mareșalul pe franțuzește ca să-și ascundă contrarietatea. Filozofia lui orgolioasă nu era așa de travailistă cum s-ar fi crezut după vorbe. Gândul lui era mult mai simplu și mai brutal. Purtătorul unui nume vechi trebuie să înfrunte cu zâmbete pe buze adversitatea și să reclame cu energie drepturile sale, după părerea mareșalului, imprescriptibile. O meserie? Asta înseamnă a fi subaltern, a pierde prestigiul. Între a fi funcționar la poștă și cercetor, mareșalul, din punctul său de vedere, credea că e mai onorabilă, prin scandalul ei, condiția de cercetor. Mareșalul lăsă pe Filip acasă, punându-l sub protecția Lilichii și a lui Păducel, venise în vizită și merse la Hangerliwaica, prea conferi cu ea asupra soartei băiatului. I-a intrat în cap, îi destăinui el, să învețe o meserie, să se facă lucrător. De când se zbenguiește cu toți mocoșii din Mahala, a căpătat gusturi proletare. Mediul de aici e mizerabil pentru un copil. Ar trebui să găsim pentru el o gazdă într-un cartier de oameni de condiție bună, undeva unde copiii nu se tăvălesc în mijlocul străzii. Chiar așa tot s-ar plictisi. La vârsta asta, copiii sunt plini de vitalitate. Simt nevoia mișcării violente și a ocupațiilor tehnice. Ei, dacă aș mai avea puștile mele și aș obține autorizație de vânătoare, am vânat de minune. Poate că dacă l-aș lua la pescuit... Toți țiganii din cartier pescuiesc în lac. Mareșalul Cornescu se simțea atins. Pescuiesc ca să mănânce pește, e altceva. Pescuitul ca sport e dezinteresat, e o delecție superioară. Dacă e vorba să înveți o meserie, înveți-o, dar cu oameni comilfo, sans se frotea la canai. Prințul Anton este electrician. Ce-ar fi să-l întreb dacă acceptă pe băiat? Mareșalul se transportă la prințul și prințesa Hangerliu Vălanu. Aceștia erau niște oameni obișnuiți a ține palatul și conacele lor la dispoziția prietenilor, arătând chiar afectație în atenția pentru musafiri. Ideea de a refuza pe Hangerliu Alca nici nu le trecu prin cap și abia după ce dădură consimțământul, studiară chipul de a găzdui pe Filip. Antoan izbutise cu ajutorul prietenilor să găsească o locuință mai încăpătoare la etajul al șaselea al unei case de raport prin preajma bisericii anglicane, sub motivul că, profesând o meserie, are nevoie de un atelier. Apartamentul era doar o garsonieră cu două odăițe, comunicând între ele și neseparate prin ușa, încât în ultima analiză constituia o singură cameră. Însă Antoan despărțise cele două încăperi printr-o cortină de creton. Astfel, Șerica, obișnuită toată viața a avea apartamentul ei propriu, se putea retrage în dormitorul său, spre a se bucura de solitudinea teatrală, fără de care se simțea nenorocită. Și, de fapt, nu recluzionarea propriu-zisă încânta pe Șerica, cât ceremonia retragerii în apartamentul său și a apariției la ore fixe în sala comună de reuniune. Noua locuință îi dădea putința să joace în miniatură viața de castel și, afară de aceasta, să primească vizite dincolo de perdea, fără a infortuna pe Antoan. Din vestibulul foarte mic, o ușă răspundea printr-un perete subțire într-un debara lung cât o odăiță și care, vopsit cu ulei pe pereți și prevăzut cu cuiere de jur împrejur, era destinat să fie un fel de depozit de haine. Vizuina nu avea însă fereastră, ci numai o răsuflătoare pentru aerisire. Când deschideai ușa, un bec se aprindea automat, stingându-se la închiderea ei. După un atent examen topografic, conveniră cu toții că Filip nu putea să doarmă decât în acel loc. Un pat pliant pentru helioterapie pe terase se afla acolo. Dacă ușa era lăsată deschisă, atunci lumina pătrundea din garsonieră prin glasvantul ce o despărța de vestibul și care de altfel era ținut în permanență dat de perete. Amândouă părțile fiind de acord, Filip își stabili domiciliul la Șerica Băleanu. La început, schimbarea locului și a oamenilor goniră melancolia din sufletul lui Filip. Antoan și Șerica se purtau față de el cu o politețe exagerată, ca și când ar fi fost un oaspete ilustru. Filip ar fi preferat o familiaritate plină de căldură. Adevărul e că soții Hangerliu, fără a fi reci, nu puteau să se dezbare de maniera lor magnifică și de sfiala bine dozată cu care primeau pe invitații la castel. Și de altfel, ca și Hangerliu alta, nu făceau deosebire între un copil și un om matur. De aceea, colubiul dintre ei și Filip la recepția acestuia în casă ar fi părut oricui de o seriozitate burlescă. Monsieur Filip, zise Șerica, făcând trei silabe din numele băiatului și vorbindu-i, bineînțeles, exclusiv franțuzește. Situația deplorabilă în care ne aflăm nu ne permite să te găzduim cum trebuie. Vous nous pardonnez, n'est-ce pas? Ne vom da silința, totuși, să facem șederea la noi cât mai puțin dezagreabilă. Te rugăm să ne spui fără înconjur, adăuga Antoine, felul cum vrei să te întrebuințezi timpul, Dacă obișnuiești să te scoli mai de dimineață sau mai târziu, vom face așa ca să nu te strânge nimeni. După masă, urmă șerica, stăm o jumătate de oră de vorbă la mine și la vous amuse. Baia o poți lua oricând, între orele 7 dimineața și 9, spuse Antoine. Te rugăm numai să ne comunici ora exactă spre a s-o lăsa liberă. Odată pe săptămână, continuă șerica, vine în lipsă de alt echipaj un faeton care mai e la castelul meu din Pitera. Îmi place să-i revăd din când în când florile, se splendid. Dacă vreodată ai vrea să mă însoțești, aș fi tutoreuse de vous y conduire. Castelul ei devenise un institut științific și parcul continua să fie îngrijit de stat ca grădină botanică cu specii rare. Nu știu dacă prefer dimineața lapte sau ceai. Cu toate dificultățile aprovizionării, zise Antoine, vom căuta să-ți oferim micul dejun cu care ești obișnuit. Bănuiesc că ai prieten de vârsta dumitale, are luă vorba șerica, fără îndoială prieten din lumea noastră. Îmi imaginez ceea ce e perfect natural, că vei voi să-i invit câteodată. Interiorul nostru e strâmț. Totuși, invitându-i la ore când lipsesc de acasă, în camera mea, vei putea fi gentil față de ei. Deasupra noastră, explica Antoine, este o terasă de pe care ai o vedere excelentă. Este și un fel de pavilion de lemn cu masă și scaune. Poți prealua aer să stai chiar în costum de baie, de asemenea să lucrezi în pavilion pe vreme bună, nu te tulbură nimeni. Terasa e la dispoziția tuturor locatarilor. Miercurile la 5 primesc pe prietenii noștri. Facem puțină lectură. Poate că e plictisitor pentru dumneata, dar când ești dispus să asiști, îmi face o deosebită plăcere. Filip fu așa de mirat de acest fel ceremonios de a-i se vorbi, deși de altfel Hangerliwaica mai temperamentoasă nu se purta cu el mai puțin atentă, încât nu putu participa la dialog decât cu monosilabe. Era seară după cină și de încheiere șerica zise. Sunt sigură că ești obosit, nu vrem să te mai reținem. Antoine, fii bun și orientează-l. Și șerica întinse mâna spre a-i fi sărutată lui Filip. De bon ton pentru ea era să știi să te retragi la timp și pentru a cruța altora orice gafă posibilă, îi ajuta discret prin anumite aluzii, acoperite cu formule de politețe, să iasă din impas. Numărul ei de fraze pentru un dialog se sfârșise și nu se îndoia că Filip așteaptă să fie concediat spre a se retrage în apartamentul său. Antoine aranjase vizuina cu multă inteligență, trăgând un fir cu o mică lampă electrică pe un geamantan, prefăcut în măsuță de noapte, punându-i un covoraș pe jos și o fotografie a Hangerliwaicăi în perete. Mai intuitiv, conduse pe Filip până la baia ce răspundea în vestibul, îi deschise ușa și îi dădu la timp lămuririle de practice, fără de care, după dialogul de fantezie cu șerica, băiatul ar fi petrecut o noapte penibilă. A doua zi dimineața, pe un gheridon în odaia de Antoine, se afla un serviciu de ceai care aștepta pe locatarii apartamentului. Șerica a apărut într-un fel de fenioar lung, somptuos odată, dar acum uzat, privit cu o blană subțire și tocită. Dăduse la o parte cortina de creton cu un gest larg și teatral, în discordanță cu puținătatea spațiului, și luă loc lângă gheridon ca o simplă invitată. Când însă se ivi Filip, se ridică și zise lui Antoine. Fă-mi plăcerea să mă lași cel puțin să torn ceaiul în onoarea tânărului oaspete. Antoine se roșii puțin, probabil fiindcă prevedea accidente sau pentru că vorbele cel puțin îl denunțau dintr-o dată față de Filip, ca pe bucătarul și gospodarul căsniciei. Într-adevăr, Filip îl văzuse din vizuina lui intrând în bucătăria, care era o simplă nișă lângă baie, cu rafturi și mașină de găsit cu aragaz și punând la foc un ceainic mare de aluminiu. Șerica merge la mica bucătărie și luă ceainicul fierbinte cu care veni lângă gheridon și încercă să toarne apă în ceainicul de porțelan al serviciului, conținând firele de ceai. Dar făcând un gest stângaci cu mâna, atinse aluminiul, se fripse pe braț și risipi apă fierbinte pe gheridon. Antoine sări să o ajute. Scuză-mă, zise ea către Filip, je suis d'une maladresse, de altfel cu totul explicabilă. Singura parte a castelului meu pe care n-am văzut-o niciodată e bucătăria. A turnat ceaiul dintr-un ceainic mic de porțelan este altceva. Și șerica luă într-adevăr ceainicul după ce se așezase pe scaun și așteptând ca fiecare din cei doi să întindă ceștile, le turnă cu mare stil ceaiul. Apoi începu o conversație absurdă, care era specialitatea șerichii, din concepția de a evita tot ce e vulgar și de natură a coborî intimitățile. Îți plac caii? întrebă șerifa. Da, răspunse Filip cu jumătate de gură. Sunt încredințată că iubești călăria? Ai călărit mult? Când eram mic de tot, aveam un ponei pe care mi l-a dat mama. Acum însă... Păcat! Ah, eu ador cai! Ceea ce îmi lipsește mai mult este posibilitatea de a face cavalcade. Doamne, cât va dura asta? Urmă o tăcere, fiindcă nimeni nu răspunse la întrebarea șerifii. Care e floarea pe care o iubești mai mult? Care luă prințesa Băleanu dialogul. Nu știu, se încruntă Filip. Fără a da importanță ezitării, șerifa continuă. Eu ador nuferii, în special cei galbeni pe un lac imens. O floare deschisă pe suprafața apei, se poate închipui ceva mai sublim? Terminând de băut ceaiul, șerifa se sculă de pe scaun și se retrase după perdea, fără a se preocupa deloc de strângerea ceștilor. Antoan tăcut, luă gheridonul cu totul, îl duse în apropierea bucătăriei, unde spălă ceștile la chiuvetă, le șterse cu un șervet și le puse în rafturi. Apoi se întoarse în odaia lui și trecu la o masă mare de brad pusă în dreptul ferestrei, pe care se aflau un aparat de radio montat și unul complet desfăcut, întors cu măruntaiele în sus. Întâiile zile în casa inginerului Antoan fură foarte plăcute pentru Filip. Șerica îi predă o dată pe săptămână lecții de engleză, iar inginerul, pe cele de carte științifică, după aceea era lăsat cu desăvârșire liberă. Însă pe Filip îl atrăgea masa de lucru al lui Antoan și ședea ore întregi să privească. Șerica pleca de obicei în oraș dimineața și sosea la orele mesei, dar aducea și ceva de mâncare cumpărat din oraș. Antoan cobora însuși cu un supertaș și cumpăra prânzul de la un restaurant din bulevard, așeza masa și îi invita și pe ceilalți doi. O singură dată Șerica a voit să spele farfurile, dar punând ștergătorul pe vârful unui băț ca să nu-și murdărească mâinile, stase o farfurie și se retrase posacă în odaia sa. Inginerul lucra până noaptea târziu la aparatele lui, în vreme ce Șerica aștepta cu cartea în mână, anume ore și învârtea butoanele unui aparat mare, până ce obținea postul căutat cu febrilitate. Isi pari, s-a răsunat deodată un glas și Șerica asculta împietrită de emoție emisiunea. Pe masa lui Antoan erau așezate o mulțime de instrumente, șurubelnițe, subțiri, soiuri bizare de clești pentru desfăcut și apropiat firele și un cauter electric cu care suda contactele aplicând mici sigilii argintii cu ajutorul unei sârme de cositor. Visceratia aparatelor era așa de inextricabilă încât inginerul ședea mereu cu o lupă de ceasornicar la un ochi. Un bec mare, orbitor, ilumina porțiunea în observație. Într-o zi, reparația unui aparat adus de o locatară de la etajul al doilea dădu de lucru mai mult decât de obicei inginerului. Planul aparatului nu era indicat suficient și, desfăcându-l, Antoan nu luase precauția de a-și însemna structura lui. Punând la loc piesele, inginerul făcu neplăcuta constatare că difuzorul rămânea mut. Cu fruntea brobonată de sudoare, redesfăcu totul, reflectă, consultă niște volume, reîncepu să sudeze. De enervare se ardea cu cauterul și, totodată, tatonând piesele cu degetul, se curenta. Senzația trebuie să fi fost așa de grozavă că inginerul scotea niște gemete ascuțite ca niște răcnete. Ah, Antoan! Îl striga șerifa de alături, învârtind butoanele aparatului ei și căutând emisiuni în limba engleză. Fii mai atent, mă enervez în mod îngrozitor! Pentru a o cruța, Antoan suprimă răcnetele, făcând doar gesturi mute și spasmodice din gură și din mâini. Impresionat de chinurile inginerului, Filip stătu alături de el până la orele două noaptea. Apoi a dormit cu capul pe masă. Antoan îl sculă, atingându-l ușurel cu mâna. Hai să ne culcăm, zise. E târziu. Nu-i dau de rost, mâine o să am mai multă inspirație. Probabil că inginerul se sculase foarte de dimineață, fiindcă Filip îl găsi la masa de lucru. Aparatul era montat și mergea. La orele nouă, apărut locatara de la etajul al doilea. Ce faci, domnule inginer, cu aparatul meu? Îl ții atâta, l-ai dres sau nu? E gata, zise Antoan istovit. Și punând mâna pe butoane, făcu să se audă pe rând crâmpeie din ferurite emisiuni. Deodată însă aparatul pâlpâi și se stinse. Locatara privi lung la prins, apoi zise. Domnule inginer, ești om învățat și fin, nu zic, dar pentru reparații de astea trebuie un meseriaș cu practică, nu te supăra. Prințul se împurpură la fața așa de violent, că părul vopsit cu carmin pe obraz și făcând un gest greșit, prostogule ca uterul uitat încă în priză, care se lipi de degetele sale. Atunci de durere scoase un răcnet atât de tare, scutorându-și mâna, încât locatara speriată a început să plângă, neștiind ce s-a întâmplat. Din odaia alăturată s-a auzit glasul șerifii. Antoine, fii mai atent! Mă enervez în mod îngrozitor!"